محمد اول 816 ہجری تا 824 ہجری بمطابق 1413 عیسوی تا 1421 عیسوی بایزید کے انتقال کے وقت سلطنت عثمانیہ بظاہر فنا ہو چکی تھی. ایشیائی کوچک عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا. اس کے کچھ حصے ترکی امیروں کے قبضے میں واپس جا چکے تھے اور کچھ ابھی تک تاتاریوں کی قتل و غارت گیری کی آمازگاہ بنے ہوئے تھے. یورپ میں بھی سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات کی حالت امید افزا نہ تھی. بلغیریا، بوسنیا اور ولیشیا کی رعایا بغاوت کے لیے آمادہ تھی اور سلطنت بازنطینی اپنے مقبوضات کو واپس لینے کا حوصلہ کر رہی تھی. لیکن پریشانی اور ناامیدی کے ان حالات میں بھی سلطنت عثمانیہ نے اپنی غیر معمولی قوت بقا کا ثبوت دیا اور 10-12 سال کی قلیل مدت میں اس نے نہ صرف اپنے تمام قدیم مقبوضات واپس لیے بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ رونما ہوئی. تیموری فوجوں نے ایشیائی کوچک کی غارت گیری کے بعد دوسری سمت کا رخ کیا. ان کے واپس جانے کے بعد ایشیائی کوچک میں ان کا کوئی نشان باقی نہ رہا. میدان پھر عثمانیوں اور قدیم ترکی امیروں کی قوت آزمائی کے لیے خالی ہو گیا. شہزادوں کی باہمی جنگ. بایزید کے 6 لڑکوں میں سے 5 اس کے ساتھ جنگ انگورا میں شریک تھے. ان میں ایک مصطفیٰ نامی غالباً لڑائی میں مارا گیا تھا. دوسرا موسیٰ بایزید کے ساتھ گرفتار ہو گیا تھا. باقی 3 جان بچا کر بھاگ گئے. ان میں سب سے بڑا لڑکا سلیمان وزیر اعظم علی پاشا کو ساتھ لے کر روانہ ہوا اور ادرنا پہنچا اور بایزید کے انتقال کے بعد سلطنت عثمانیہ کے یورپی حصے کا مالک بن بیٹھا اور اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا. دوسرا لڑکا عیسیٰ بروسا آیا اور اس نے وہاں بایزید کی جانشینی کا اعلان کر دیا. محمد سب سے چھوٹا لیکن سب سے لائق تھا. وہ ایشیائی کوچک کے شمال مشرق میں اماسیا کے چھوٹے سے علاقے پر قابض ہو گیا. بایزید کے انتقال کے بعد ان تینوں میں سلطنت کے لیے کشمکش ہونے لگی. کچھ دنوں کے بعد چوتھا بھائی موسیٰ بھی، جسے تیمور نے بایزید کی وفات پر رہا کر دیا تھا، تاج و تخت کے لیے قسمت آزمائی کرنے لگا. شروع میں محمد اور عیسیٰ کے درمیان جنگ چھڑی. محمد ایشیائی مقبوضات کو برابر برابر تقسیم کر لینا چاہتا تھا لیکن عیسیٰ پوری سلطنت کا دعوے دار تھا. جنگ میں عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر سلیمان سے مدد طلب کرنے کے لیے یورپ پہنچا. سلیمان عیسیٰ کی حمایت میں فوج لے کر ایشیائی کوچک میں داخل ہوا. ابتدا میں محمد کو دشواری پیش آئی لیکن بالآخر اس نے موسیٰ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ یورپ میں داخل ہو کر سلیمان کے مقبوضات پر حملہ کرے. یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور سلیمان عیسیٰ کو چھوڑ کر اپنے مقبوضات کی حفاظت کے لیے فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا. عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ خدا جانے کہاں غائب ہو گیا اور پھر کہیں اس کا پتہ نہ چلا. یورپ میں سلیمان اور موسیٰ کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. سلیمان کا برتاؤ اپنی فوج کے ساتھ بہت سخت تھا اور سپاہیوں میں اس کی طرف سے عام بیزاری پھیلی ہوئی تھی. اس کی سختی سے عاجز آ کر فوج باغی ہو گئی اور اسے قتل کر دیا. سلیمان کے قتل کے بعد موسیٰ ادرنا کے تخت کا مالک بن بیٹھا اور اس نے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا. اس کے بعد موسیٰ نے قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری شروع کی. شہنشاہ نے محمد سے مدد کی درخواست کی اور محمد اپنی ترکی فوج اور سرویا کے ایک دستے کے ساتھ شہنشاہ کی مدد کے لیے یورپ میں داخل ہوا. یہ بھی عجیب منظر تھا. ایک ترکی فوج موسیٰ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھی اور دوسری محمد کی قیادت میں قسطنطنیہ کی محافظت کر رہی تھی. آخرکار موسیٰ کو محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا. محمد نے اس کا تعاقب کیا. سرویا کی سرحد پر دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بہت قریب پہنچ گئیں اور جنگ کی نوبت آنے ہی والی تھی کہ موسیٰ کے فوجی سرداروں نے، جو اس سے بہت نالان تھے، بغاوت کا اعلان کر دیا اور پوری فوج محمد سے جا ملی. موسیٰ زخمی ہو کر بھاگا اور تلاش کے بعد اس کی نعش ایک دلدل میں پائی گئی. محمد کی تخت نشینی. تخت سلطنت کے لیے محمد کا کوئی حریف اب باقی نہیں رہا تھا. اس کے سلطان ہونے کا اعلان کیا گیا اور ایشیا اور یورپ کی تمام رعایا نے اس کا خیر مقدم کیا. یہ حیثیت سلطان کے اس نے صرف 8 سال حکومت کی لیکن اس مختصر مدت میں بھی اس نے غیر معمولی اہلیت کا ثبوت دیا. اس نے نہ صرف اپنی سلطنت کے انتشار کا خاتمہ کیا بلکہ اپنی خداداد فوجی اور آئینی قابلیت سے دولت عثمانیہ کو ویسا ہی طاقتور اور مستحکم بنا دیا جیسا کہ تیمور کے حملے سے قبل وہ تھی۔ سلطنت کے استحکام کے لیے اس نے امن و صلح کو ضروری سمجھا اور اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر گرد و پیش کے تمام مملکتوں سے صلح کے معاہدے کیے۔ اس نے بازنطینی سلطنت کے چند مقبوضات شہنشاہ کو واپس کر دیے اور اس سے آخر وقت تک صلح قائم رکھی، لیکن کبھی کبھی اسے میدان جنگ میں آنے کے لیے بھی مجبور ہونا پڑا، اور اس وقت اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ تدبر اور نظم و نسق کی اہلیت کے علاوہ فوجی قابلیت میں بھی وہ اپنے کسی پیشرو سے کم نہیں ہے۔ کرمانیہ، کرمیان اور دوسری ترکی ریاستیں تیمور کے حملے کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہو گئی تھیں۔ محمد نے ان سب کو تاتاریوں کی حمایت سے الگ کر کے دولت عثمانیہ کی فرما نروائی قبول کرنے اور خراج ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ امیر کرمانیہ نے کئی بار بغاوت کی، لیکن محمد نے ہر بار اسے شکست دے کر معاف کر دیا اور صرف اظہار اطاعت پر قناعت کر کے اس کی جان بخشی کی۔ اس نے درویشیوں کے گروہ کو، جس نے بہت زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی، اور آخر میں بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، شکست دے کر اس فرقے کا اعتصال کر دیا۔ محمد کے ذاتی اوصاف۔ محمد کے بلند اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کی شہادت دینے میں تمام مورخین متفق اللفظ ہیں۔ وہ بے حد کشادہ دل اور منصف مزاج تھا، اپنے وعدوں کو سخت پابندی سے پورا کرتا۔ اس کی عدالت میں ہر مذہب، ہر قوم اور ہر فرقہ برابر تھا۔ اس کی رعایا ہر جگہ خوشحال تھی۔ عیسائی رعایا کی بہبودی کا اسے خاص طور پر خیال رہتا تھا، اور ان کے ساتھ وہ کسی قسم کی زیادتی کو روا نہ رکھتا۔ اس نے ادب کی سرپرستی بڑی فیاضی سے کی، اور اسی کے مختصر عہد حکومت میں شعر و شاعری کا مذاق عثمانیوں نے اول اول شروع کیا۔ محمد نے 41 سال کی عمر میں 824 ہجری 1421 عیسوی میں وفات پائی، اور بروسا میں مسجد خضرا سے متصل، جسے اس نے خود تعمیر کرایا تھا، وہاں دفن ہوا۔ یہ مسجد اسلامی طرز تعمیر اور سنگ تراشی کا بہترین نمونہ خیال کی جاتی ہے۔ محمد نے اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر بھی مکمل کرائی، جسے مراد اول نے بنوانا شروع کیا تھا، لیکن بایزید کی بے توجہی کی وجہ سے نامکمل رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی مسجد کے قریب ہی دو عمارتیں اور بنوائیں، ایک میں مدرسہ قائم کیا اور دوسرے میں غریبوں کے لیے طعام خانہ۔ محمد کی معیار زندگی۔ اگرچہ دولت عثمانیہ کے اول 10 فرما نرواؤں میں صرف محمد ہی ایسا تھا جس کے عہد میں سلطنت کی توسیع نہیں ہوئی، تاہم جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ تباہی کی جس منزل پر پہنچ گئی تھی، اور پھر 11 سال کی مسلسل خانہ جنگیوں سے جو مزید خطرات پیدا ہو گئے تھے، ان پر نظر رکھتے ہوئے محمد کا یہ کارنامہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں دکھائی دیتا کہ اس نے سلطنت کے کسی صوبے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور گو اس کے مختصر عہد حکومت میں ایشیائے کوچک کی ترکی ریاستوں پر پوری طرح قبضہ نہ ہو سکا، پھر بھی اس نے ان سب کو زیر کر کے دولت عثمانیہ کے دامن سے وابستہ رکھا۔ اس کو بجا طور پر سلطنت کے بانیوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ مراد ثانی، 824 ہجری تا 855 ہجری، بمطابق 1421 عیسوی تا 1451 عیسوی۔ مراد اور مصطفیٰ کی جنگ۔ سلطان محمد اول کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا مراد، جو ایشیائی کوچک میں سلطان کا قائم مقام تھا، 18 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ محمد اول نے اپنے مختصر زمانہ حکومت میں تیموری حملے کے تمام اثرات مٹا دیے تھے، اور سلطنت کو گویا اثر نو قائم کر کے مستقل و مستحکم بنا دیا تھا۔ لیکن مراد کی نو عمری سے ان فرما نرواؤں کی ہمتیں بڑھ گئیں، جن کو سلطان مرحوم نے اپنی قوت اور حکمت عملی سے سلطنت عثمانیہ کا حلیف و مطیع بنا لیا تھا۔ سب سے پہلے شہنشاہ قسطنطنیہ نے ان تمام احسانات کو فراموش کر کے جو محمد اول نے اس کے ساتھ کیے تھے، آل عثمان کے ساتھ اپنی قدیم بغض و عناد کی بنا پر مراد کی کمسینی سے فائدہ اٹھانا چاہا، اور مصطفیٰ نامی ایک شخص کو، جو اپنے کو سلطان بایزید یلدرم کا لڑکا کہتا تھا اور تخت سلطنت کا دعوے دار تھا، مراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ وہی مصطفیٰ تھا جو سلطان محمد اول کے مقابلے میں بھی آیا تھا اور بلاخر شکست کھا کر قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہوا تھا، اور جس کی نظر بندی کے معاوضے میں شہنشاہ قسطنطنیہ سلطان سے ایک کثیر رقم ہر سال پاتا تھا۔ شہنشاہ نے اس معاہدے کے ساتھ کہ بشرط کامیابی وہ گلی پولی نیز بحرِ اسود کے ساحل کے تمام بازنطینی شہر جو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے تھے شہنشاہ کو واپس کر دے گا. شہنشاہ نے مصطفیٰ کو رہا کر دیا اور اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے روانہ ہوا. مراد اس وقت ایشیائی کوچک میں تھا. اس نے مصطفیٰ کے مقابلے میں ایک فوج بایزید پاشا کی سرکردگی میں بھیجی، لیکن یورپ میں ترکی افواج کا بیشتر حصہ مصطفیٰ کا طرفدار ہو گیا تھا. بایزید پاشا کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا. اس کے بعد مصطفیٰ شہنشاہ قسطنطنیہ کے فراہم کیے جہازوں میں درے دانیال کو عبور کر کے ایشیائی کوچک میں پہنچا. مراد نے بڑی لیاقت اور شجاعت سے اس کا مقابلہ کیا اور شکست دی. مصطفیٰ بھاگ کر گیلیپولی میں محصور ہو گیا. مراد نے گیلیپولی کو فتح کر کے مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا اور اس کو سولی دے دی. اس طرح اس آخری فتنے کا بھی خاتمہ ہو گیا جس کا سلسلہ بایزید یلدرم کی وفات کے بعد اس کے لڑکوں کی باہمی آویزش اور قوت آزمائی سے شروع ہوا تھا. قسطنطنیہ کا محاصرہ. مراد نے شہنشاہ کی اس غداری کے جواب میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور 825 ہجری بمطابق 1422 عیسوی میں اس شہر کے محاصرے کے لیے 20,000 فوج کے ساتھ پہنچ گیا. بازنطینیوں نے نہایت بہادری اور مذہبی جوش کے ساتھ ترکوں کا حملہ روکا. مراد نے اس محاصرے میں جس غیر معمولی فوجی لیاقت کا ثبوت دیا اس کی مثال اس عہد کی فوجی تاریخ میں شاذ و نادر ہی ملتی ہے. قوی امید تھی کہ بلاخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہے گا، لیکن شہنشاہ نے ایسی تدبیر اختیار کی جس سے مراد کو مجبوراً محاصرہ اٹھا کر اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے ایشیائی کوچک کا رخ کرنا پڑا. مراد کا ایک چھوٹا بھائی مصطفیٰ نامی تھا. قسطنطنیہ کے محاصرے کے وقت وہ ایشیائی کوچک میں تھا. شہنشاہ نے کوشش کر کے اس کو مراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. امیر کرمانیہ اور امیر کرمیان نے اس کی مدد کی اور مصطفیٰ نے، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، ان کی مدد سے ایشیائی کوچک میں مراد کی اس فوج کو شکست دے کر اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا. یہ خبر سن کر مراد قسطنطنیہ کا محاصرہ چھوڑ کر فوراً ایشیائی کوچک پہنچا. مصطفیٰ کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ خود گرفتار کر لیا گیا. اس کے گرفتار کرنے والوں نے مراد کے علم و اجازت کے بغیر اسی وقت اس کو سولی پر چڑھا دیا. ترکی ریاستوں کی اطاعت. اس فتنے کو فرض کرنے کے بعد مراد ایشیائی کوچک کے ان ترکی ریاستوں کی طرف متوجہ ہوا جو تیموری حملے کے بعد سلطنت عثمانیہ سے بالکل آزاد ہو گئی تھی اور آل عثمان کی بہکونی کی ہر ممکن کوشش کرتی رہتی تھی. امیر کرمانیہ ان سب میں پیش پیش تھا. مراد کے خلاف مصطفیٰ کو کھڑا کرنے میں بھی زیادہ تر اسی کا ہاتھ تھا. اس کا یہ طرز عمل اس قدیم انعت پر مبنی تھا جو آل عثمان اور کرمانیہ کے درمیان ابتدا سے چلا آتا تھا. چنانچہ مراد نے اس کی سرکوبی کے لیے کرمانیہ پر حملہ کر دیا اور محمد بک کو قتل کر کے اس کے لڑکے ابراہیم کو وہاں کا امیر بنا دیا. اس نے کرمانیہ کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا بلکہ صرف اس کے باج گزار ہونے پر قناعت کی. یہی معاملہ اس نے دوسری ریاستوں مثلا کرمیان، قسطمونی، منتشا، سادو خان اور حمید وغیرہ کے ساتھ بھی کیا اور ان سب کو سلطنت عثمانیہ کا موتی اور باج گزار بنا لیا. اس طرح ایشیائی کوچک میں آل عثمان کا وہی اقتدار پھر قائم ہو گیا جو جنگ انگورا سے پہلے تھا. امیر قسطمونی باج گزار ہونے کے علاوہ اپنی نصف ریاست سے بھی سلطان کے حق میں دستبردار ہو گیا اور اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی. 831 ہجری بمطابق 1428 عیسوی میں امیر کرمیان لاولد مر گیا. اس کی وصیت کے مطابق ریاست کرمیان سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی. شہنشاہ قسطنطنیہ سے صلح اور چند جدید مقبوضات. ایشیائی کوچک میں امن و امان قائم کرنے کے بعد مراد 827 ہجری بمطابق 1424 عیسوی میں یورپ کو واپس ہوا. اس درمیان میں شہنشاہ مینول کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا لڑکا جان بلیولوگس قسطنطنیہ کا فرما نروان تھا. مراد نے دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ نہیں کیا بلکہ جان سے صلح کر لی. جان نے 30,000 دوکات سالانہ خراج دینے کا معاہدہ کیا اور سمبریا اور درکوس کے علاقے اور تمام دوسرے یونانی شہر جو دریائے آسٹریا اور بحر احمر کے ساحل پر باقی رہ گئے تھے سلطان کے حوالے کر دیے. یوں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ چند دنوں کے لیے اور ملتوی ہو گیا. سالونیکا کی فتح. سالونیکا بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور اور نہایت اہم شہر تھا. گزشتہ 100 سال کے اندر یہ تین بار ترکوں کے قبضے میں آیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہر بار یونانیوں نے اسے واپس لے لیا۔ شہنشاہ جان کے دور حکومت میں اس کا حاکم شہنشاہ کا بھائی اینڈرونکس تھا۔ اینڈرونکس نے غداری کر کے اس شہر کو وینس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ چونکہ یہ مقدونیا کا ایک اہم شہر تھا اور اس سے قبل تین بار ترکوں کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے مراد نے اس معاملے میں مخالفت کی اور 1833 ہجری میں سالونیکا کو بزور شمشیر فتح کر کے اس کے ملحق علاقے کے ساتھ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ سربیا کی فتح۔ سالونیکا کی فتح کے بعد مراد اپنی سلطنت کی شمالی مغربی سرحد کی جانب متوجہ ہوا۔ 830 ہجری بمطابق 1420 عیسوی میں سٹیفن لازار جو سربیا کا مالک تھا اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ جان برینکوویچ تخت نشین ہوا۔ سٹیفن لازار اس معاہدے کے مطابق جو اس نے جنگ کسوا کے بعد بایزید یلدرم سے کیا تھا، ہمیشہ سلطنت عثمانیہ کا ایک وفادار حلیف رہا۔ اس نے اپنی بہن شہزادی ڈسپینیا کو بایزید کے نکاح میں دے کر اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا، لیکن جارج کو مراد کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہ تھا۔ اس نے تخت نشینی کے بعد سربیا میں ترکوں کے اقتدار کی مخالفت شروع کر دی۔ اس نے ترکوں کے خلاف ہنگری سے باہمی امداد کا معاہدہ کیا اور دریائے ڈینوب کے ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرایا۔ مراد نے جارج کے ارادوں سے واقف ہو کر اس قلعے کا مطالبہ کیا اور جارج کے انکار پر اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ سربیا کو شکست ہوئی اور پورے ملک پر ترکی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ 844 ہجری بمطابق 1440 عیسوی میں سربیا تمام تر ترکوں کے تسلط میں آ گیا۔ عیسائی حکومتوں میں ایک نئی تحریک۔ ہنگری کو جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزادی کا موقع مل گیا تھا اور وہ رفتہ رفتہ استحکام حاصل کرتا جاتا تھا۔ مراد کے ابتدائی دور حکومت میں وہ اتنی قوت حاصل کر چکا تھا کہ ترکی حملے کی مدافعت کر سکے۔ سربیا پر ترکوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد ہنگری کے سرحدی علاقوں میں دونوں سلطنتوں کے درمیان اکثر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اہل بوسنیا بھی ترکوں کی قربت سے خائف تھے۔ البانیا کو اپنی آزادی کی طرف سے خطرہ تھا اور ولیشیا جو سلطنت عثمانیہ کا باز گزار تھا اپنی خود مختاری کے لیے بیتاب تھا۔ تاہم مراد کی تخت نشینی سے تقریباً 20 سال بعد ان مختلف عیسائی حکومتوں کے درمیان کوئی اتحاد قائم نہ ہو سکا اور ان میں سے ہر حکومت علیحدہ علیحدہ مراد سے جنگ کرتی اور صلح کرتی رہی۔ لیکن جب 844 ہجری بمطابق 1440 عیسوی میں لارڈ سلاس شاہ پولینڈ ہنگری کے تخت پر بیٹھا تو سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کی قوت بہت بڑھ گئی اور ایک متحدہ مقابلے کا حوصلہ ان میں پیدا ہوا۔ اس حوصلے کا محرک حقیقتاً ایک فوجی سردار ہونیاڈے نامی تھا جو حال ہی میں مغربی یورپ سے واپس آیا تھا اور جس کی غیر معمولی شجاعت کا شہرہ تمام ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ ہونیاڈے نے ہنگری پہنچ کر ترکوں کے مقابلے کا بیڑا اٹھایا اور 20 سال تک برابر سلطنت عثمانیہ سے جنگ کرتا رہا۔ 846 ہجری بمطابق 1442 عیسوی میں مراد کو بلغرات کے حملے سے ناکام واپس ہونا پڑا۔ یہ دریائے ڈینوب کے ساحل پر سربیا کا ایک نہایت اہم شہر تھا، لیکن 830 ہجری سے ہنگری کا مقبوضہ تھا۔ ہنگری میں داخل ہونے کے بعد اس شہر کی فتح ناگزیر تھی۔ مراد نے اسی خیال سے اس کا محاصرہ کیا، لیکن ہنگری کے عزم و استقلال کے مقابلے میں آخرکار اسے شکست کھا کر پستہ ہونا پڑا۔ ہونیاڈے کی کامیابی۔ اسی زمانے میں عثمانی جنرل مزید پاشا ٹرانسلوینیا میں ہرمن سٹارٹ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ ہونیاڈے اس قلعے کی مدد کے لیے پہنچا اور ایک مختصر فوج کے ساتھ ترکوں کے عظیم الشان لشکر کو شکست دی۔ اس معرکے میں 20,000 ترک مارے گئے۔ ہونیاڈے نے مزید پاشا اور اس کے لڑکے کو اپنے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کی لہو کی پیاس کسی طرح بجھتی ہی نہ تھی۔ مقتولوں کی چیخ اور تڑپ میں اسے خاص لذت محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ اس فتح کے بعد جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دسترخوان پر بیٹھتا تو اسی وقت ترک قیدیوں کو سامنے بلا کر سب کو نہایت بے دردی سے قتل کرا دیا۔ ہر فتح کے بعد جو دعوت ہوتی تھی اس میں مہمانوں کو یہ خونی تماشا بھی ضرور دکھایا جاتا۔ یہ ہونیاڈے اور ترکوں کا پہلا مقابلہ تھا۔ مراد نے اس شکست کی خبر سن کر 80,000 کی ایک دوسری فوج شہاب الدین بادشاہ کی سرکردگی میں روانہ کی۔ وازاگ میں مقابلہ ہوا اور ہونیاڈے نے عثمانی لشکر کو پھر شکست دی۔ سلبی اتحاد۔ ہولنڈی کی شاندار کامیابی اور ترکوں کی پے در پے شکستوں سے یورپ کی تمام حکومتوں میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی، اور یورپ سے ترکوں کو نکال دینے کے لیے ایک زبردست عیسائی اتحاد قائم کر لیا گیا۔ شاہ لارڈ سلاس، جو اس وقت ہنگری اور پولینڈ دونوں مملکتوں کا فرما نروان تھا، وہ اس تحریک کا روح روان تھا۔ اس اتحاد میں ہنگری، پولینڈ، والیشیا اور بوسنیا کی حکومتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شریک ہوئیں۔ سربیا بھی، جو اسٹیفن کے عہد میں عثمانیوں کا نہایت وفادار حلیف تھا، اب اس کے جانشین جارج برینکوویچ کی سرکردگی میں اتحادیوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ فرانس اور جرمنی نے مبارزین کی ایک کثیر فوج بھیجی۔ اس کے علاوہ یورپ کے ہر ملک سے ایک بڑی تعداد سپاہیوں کی خود آ کر شریک ہوئی، لیکن سب سے زیادہ جوش یورپ نے دکھایا۔ اس نے اپنے نمائندہ کارڈینل جولین سیزورینی کو ایک مسلح فوج کے ساتھ روانہ کیا، اور یورپ کے ہر حصے سے اس جنگ کے لیے ایک کثیر رقم فراہم کر کے بھیجی۔ حقیقتاً یہ ایک صلیبی جنگ تھی جو عیسائیت کے مذہبی جوش نے اسلام کے خلاف چھیڑی تھی۔ جمہوریہ وینس اور جمہوریہ جنیوا نے بھی اپنے بحری بیڑوں سے مدد کی، اور چونکہ عثمانیوں کے پاس اس وقت تک کوئی بحری فوج نہ تھی، اس لیے خیال تھا کہ مراد کی خاص فوجیں ایشیا کوچک سے، جہاں وہ امیر کرمانیہ سے جنگ میں مصروف تھیں، یورپ میں منتقل نہ کی جا سکیں گی۔ اتحادی افواج بظاہر شاہ لارڈ سلاس کی زیر کمان تھی، لیکن دراصل ان کا سردار ہونیاڈے تھا، جو اس وقت مسیحی دنیا کا سب سے بڑا جنرل خیال کیا جاتا تھا۔ ترکوں کی شکست۔ مراد اس وقت کرمانیہ کی بغاوت کے سلسلے میں ایشیائی کوچک میں تھا۔ اس کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر عیسائی لشکر نے 847 ہجری بمطابق 1443 عیسوی میں دریا ڈینوب کو عبور کیا اور نیش کے مقام پر عثمانی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد ہونیاڈے نے صوفیہ پر قبضہ کر لیا، اور پھر کوہ بلقان کو عبور کر کے فیلوپولس پر حملے کی تیاری شروع کی۔ کوہ بلقان کے دامن میں ترکوں نے ایک بار اور مقابلہ کیا، لیکن اس مرتبہ بھی اس کو شکست ہوئی۔ عیسائیوں کے لیے میدان اب خالی تھا، مسلسل فتوحات سے ان کی ہمتیں بڑی ہوئی تھیں۔ مراد ایشیائی کوچک میں تھا، اور پہم شکستوں نے ترکی فوج کو بہت کچھ کمزور کر دیا تھا۔ ہونیاڈے نے اس مقصد کے خلاف، جسے پیش نظر رکھ کر عیسائی حکومتوں کا یہ اتحاد قائم کیا گیا تھا، واپسی کا عزم کیا، اور اپنی کامیابیوں کی داد لینے کے لیے پوری فوج کے ساتھ بوا کو واپس چلا گیا۔ معاہدہ زیجڈین۔ مراد نے ہونیاڈے کا تعاقب کرنے کے بجائے اتحادیوں سے صلح کر لینا زیادہ مناسب خیال کیا۔ کارڈینل جولین صلح کا مخالف تھا، لیکن طویل گفت و شنید کے بعد بالآخر 26 ربیع الاول 848 ہجری بمطابق 12 جولائی 1444 عیسوی کو زیجڈین کے مقام پر ایک صلح نامہ مرتب ہوا، جس کی روح سے سربیا سلطنت عثمانیہ سے آزاد کر دیا گیا اور والیشیا ہنگری کو دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ مراد نے 60,000 دوکات عثمانی جنرل محمد چلبی کا زر فدیہ ادا کیا، جو گزشتہ جنگوں میں عیسائیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ صلح 10 سال کے لیے کی گئی۔ اس پر پابند رہنے کے لیے لارڈ سلاس نے انجیل اور مراد نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائی۔ مراد کی تخت سے کنارہ کشی۔ ایشیا کوچک میں امن پہلے ہی قائم ہو چکا تھا۔ اس صلح نامے سے یورپ کی جنگ کا بھی بظاہر خاتمہ ہو گیا، اور مراد کو ایک گنا اطمینان حاصل ہوا۔ 20-22 سال کی مسلسل لڑائیوں نے اس کو اب عمر سلطنت کی طرف سے دل برداشتہ کر دیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ بقیہ زندگی سکون کے ساتھ گزار دی۔ صلح نامہ زیجڈین کے مکمل ہونے کے بعد جب وہ ایشیائی کوچک میں واپس گیا، تو اسے اپنے بڑے لڑکے شہزادہ علاؤالدین کی وفات کی خبر معلوم ہوئی۔ یہ شہزادہ نہایت لائق اور بہادر تھا۔ مراد کو اس کی وفات کا بے حد رنج ہوا، اور اس نے سلطنت سے مستقل طور پر کنارہ کش ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اپنے دوسرے لڑکے محمد کو، جس کی عمر صرف 14 سال تھی، تخت پر بٹھا کر وہ ریاست ایڈین میں چلا گیا۔ عیسائیوں کی معاہدہ شکنی۔ لیکن جس زندگی کی تلاش میں مراد نے تخت چھوڑ کر ایڈین کی سکونت اختیار کی تھی، وہ حاصل نہ ہو سکی۔ جو ہی یہ خبر مشہور ہوئی کہ مراد سلطنت سے کنارہ کش ہو گیا ہے اور اس کی جگہ نو عمر اور نہ تجربے کار محمد تخت نشین ہوا ہے، عیسائیوں کے دلوں میں ترکوں کو یورپ سے خارج کر دینے کا حوصلہ ایک بار پھر پیدا ہوا۔ صلح نامہ زیجڈین کی تحریر کو ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ہنگری کی مجلس قومی نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کر لیا۔ اس غداری کا اصل محرک کارڈینل جولین تھا، جو پوپ کی پوری تائید کے ساتھ معاہدہ شکنی پر زور دے رہا تھا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ بھی اس تحریک میں پیش پیش تھا۔ حالات تمام تر عیسائیوں کے لیے امید افزان تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی زمام حکومت ایک نو عمر لڑکے کے ہاتھ میں تھی۔ ایشیائی کوچک میں امیر کرمانیہ نے پھر بغاوت شروع کر دی تھی اور عثمانی فوجیں اس کے فرض کرنے میں مصروف تھیں۔ درے دانیال پر جنیوا، وینس اور برگنڈی کے بحری بیڑوں کا قبضہ تھا، جن کی موجودگی میں ترکی افواج کا ایشیائی کوچک سے یوروپ میں آنا محال تھا۔ پھر بھی لارڈ سلا شاہ ہنگری صلح نامے کی خلاف ورزی کرنے پر تامل تھا، لیکن کارڈینل جولین نے اپنے مذہبی اثر سے کام لے کر اسے مجبور کر دیا اور بادشاہ کے ضمیر کو اس فتوے سے مطمئن کر دیا کہ غیر عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ ہنگری کی مجلس قومی کے بعض ارکان کی مخالفت بھی اس فتوے سے دبا دی گئی اور جولین نے مجلس میں اعلان کر دیا کہ اس فتوے میں خود پوپ کی تائید بھی شامل ہے۔ اس نے مجلس کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم اس موقع پر ان امیدوں کو توڑ دو گے جو لوگوں نے تمہارے ساتھ قائم کر رکھی ہیں، اور اس خوشبختی سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے جو تمہیں نصیب ہوئی ہے؟ تمہارا عہد و پیمان تمہارے خدا اور تمہارے مسیحی بھائیوں کے ساتھ ہے، اور وہ سابق معاہدہ اس ناعاقبت نا اندیش اور مخالف مذہب عہد کو ساقط کر دیتا ہے جو مسیح کے دشمنوں سے باندھا گیا ہو۔ دنیا میں اس کا نائب پاپائی روما ہے، جس کی اجازت کے بغیر تم نہ کوئی وعدہ کر سکتے ہو اور نہ اسے پورا کر سکتے ہو۔ اس کی طرف سے میں تم کو دروغ حلفی سے بری ذمہ کرتا ہوں اور تمہاری فوج کو برکت دیتا ہوں۔ شہرت اور نجات کی راہ پر میرے پیچھے پیچھے چلو، اور اگر اب بھی تمہیں کچھ پسو پیش ہے تو میں اس گناہ کا وبال اپنے سر لیتا ہوں۔ ابتدا میں ہونیاڈے نے بھی معاہدہ زیجڈین کے خلاف ورزی سے اختلاف کیا، لیکن جب یہ وعدہ کیا گیا کہ بلغیریا کو ترکوں سے فتح کرنے کے بعد اسے وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا تو وہ راضی ہو گیا۔ البتہ اس نے یہ شرط کی کہ معاہدہ شکنی کا اعلان 1 ستمبر تک ملتوی کر دیا جائے۔ یہ شرط اس وجہ سے نہ تھی کہ اسے اب بھی کچھ تعامل باقی تھا، بلکہ اس خیال سے پیش کی گئی تھی کہ اس وقت تک اتحادی صلح نامے سے پورا فائدہ اٹھا لیں اور ان تمام قلعوں اور علاقوں پر قابض ہو جائیں جنہیں ترک معاہدے کے مطابق دیانتداری کے ساتھ خالی کر رہے تھے۔ شاہ سربیا کو اس کی سلطنت میں اضافے کا لالچ دیا گیا اور وہ بھی معاہدہ شکن اتحادیوں کے ساتھ ہو گیا۔ لین پول لکھتا ہے کہ جس طریقے سے یہ غداری عمل میں لائی گئی، اس سے زیادہ مایوب بات یورپ کے سرماؤں اور بڑے سپہ سالاروں کی شہرت کے لیے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ جس وقت عثمانی دستے مذکورہ بالا قلعوں اور علاقوں سے نکل آئے اور اتحادیوں نے صلح نامہ سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیا، شاہ لارڈ سلاس، کارڈینل جولین اور ہونیاڈے 1 ستمبر کو 20,000 فوج کے ساتھ سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ ترک اس فریب سے بالکل بے خبر تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد قلعے ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ قلعوں کے ترکی دستے یا قتل کر دیے گئے یا چٹانوں سے گرا کر ہلاک کر دیے گئے۔ بحر اسود کے ساحل پر پہنچ کر حملہ آوروں نے جنوب کا رخ کیا اور کئی اہم مقامات کو فتح کرتے ہوئے وارنا پہنچے اور اس مشہور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی ترک اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھے، مجبوراً انہیں ہتھیار ڈال دینے پڑے اور وارنا پر بھی عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ جنگ وارنا۔ اس درمیان میں دولت عثمانیہ کے بہی خواہوں نے ان واقعات کی خبر سن کر مراد سے گزارش کی کہ یہ وقت گوشہ عزلت سے نکل کر میدان جنگ میں آنے کا ہے، ورنہ شہزادہ محمد کی نو عمری اور نا تجربے کاری سے فائدہ اٹھا کر دشمن بڑھتے آئیں گے۔ چنانچہ مراد با عجلت تمام 40,000 جنگ آزمودہ سپاہیوں کو لے کر اتحادیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ درے دانیال پر عیسائی بیڑوں کا قبضہ تھا، لیکن اس نے جنیوا کے جہازوں کو فی سپاہی 1 دوکات کی شرح سے مسول ادا کر کے اپنی پوری فوج کو یورپ میں منتقل کر دیا۔ اتحادیوں کو مراد کی آمد کا گمان بھی نہ تھا کہ اچانک انہیں اس کے قریب پہنچنے کی اطلاع ملی۔ مراد نے وارنا سے 4 میل کے فاصلے پر اپنے خیمے نصب کر دیے اور جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ ہونیاڈے کو سابق کامیابیوں کی بنا پر اپنی فتح کا پورا یقین تھا، چنانچہ اس نے اپنی مجلس کے بعض اراکین کا یہ مشورہ بھی قبول نہ کیا کہ لشکر گاہ کے گرد ناکہ بندی کر کے مراد کے حملے کا انتظار کرنا چاہیے، بلکہ خود ہی مراد پر حملہ کرنے کے لیے पूरी फौज के साथ चल खड़ा हुआ। 26 रजब 848 हिजरी बमुताबिक 10 नवंबर 1444 ईस्वी को दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबले सफ आरा हुई। ईसाई फौज में हंगरी और वलेशिया के बेहतरीन दस्ते थे। हंगरी के दस्तों के साथ कार्डिनल जूलियन की सरकर्दगी में सलेबी मुजाहिदों की एक खास जमात भी थी। लॉर्ड स्लॉग्स शाही दस्ता और हंगरी और पोलैंड के नौजवान उमरा को लेकर कल्बे लश्कर को कुवत पहुंचा रहा था। होनाडे पूरी फौज का सिपहसालार आजम था। तुर्कों की तरफ पहली दो सफें बेजब्त सवार और पैदल फौजों की थी। दाहिने बाजू की कमान रोमेलिया के बेलरबे के हाथ में थी और बाएं बाजू की अनातोलिया के बेलरबे के हाथ में थी। इन सफों के पीछे मरकज में खुद सुल्तान मुराद की जेरे कमान यानी चरी और शाही सवार दस्ते थे। एक ऊंचे नेजे के सरे पर सुलहना में जजेडियन की नकल फौजी निशान की तरह हवा में लहरा रही थी और बकौले के रीसी उस मुंतकिम हकीकी को पुकार रही थी जो लोगों को नुक्से अहद की सजा देता है। लड़ाई शुरू होने के करीब ही थी कि एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे ईसाइयों के दिलों में बदशगुनी का खतरा पैदा हो गया। दफतन हवा का एक सख्त झोंका आया और उनके तमाम अलम सिवाय बादशाह के अलम के जमीन पर गिर गए। इब्तिदा में ईसाइयों का हमला बहुत कामयाब रहा। तुर्कों की पहली दो सफों के कदम उखड़ गए और फौज में इतना इंतशार पैदा हुआ कि मुराद को अपनी शिकस्त का यकीन होने लगा। जिंदगी में पहली और आखिरी बार सब्र इस्तेक़लाल का सर रिश्ता एक लम्हे के लिए हद से छूट गया था और उसने घोड़ा मोड़कर भागने का कसद किया। लेकिन अनातोलिया के बेलरबेनी जो करीब ही था बढ़कर लगाम पकड़ ली और अर्ज की के अभी मायूस होने की कोई वजह नहीं। मुराद को भी इसका एहसास हुआ और उसने फौरन घोड़ा रोककर यनीचरी को हिम्मत दिलाना शुरू की। देखते देखते जंग का नक्शा बदल गया। यनीचरी ने पैदर पर इतने सख्त हमले किए कि ईसाई पसपा होने लगे। लॉर्ड स्लॉग्स निहायत बहादुरी से लड़ रहा था लेकिन उसका घोड़ा जख्मी होकर गिरा और बाज यनीचरी सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लॉर्ड स्लॉग्स ने ख्वाहिश की कि उसे कैद कर लिया जाए मगर तुर्कों में ईसाइयों की मुआहिदा शिकनी से इस दर्जे बरहमी फैली हुई थी कि उन्होंने उसकी ख्वाहिश पर मुतलक तवज्जो ना दी। एक पुराने यनीचरी फौजी ख्वाजा खैरी ने फौरन उसका सर काटकर एक नेजे पर रखा और नेजे को बुलंद करके ईसाइयों की तरफ बढ़ा। उमराए हंगरी के दिल इस मंजर को देखते ही बैठ गए और वो निहायत बदहवासी के आलम में मैदान छोड़कर भागे। होनियाडे ने थोड़ी देर तक जमकर मुकाबला किया और इस बात की कोशिश करता रहा कि कम से कम लॉर्ड स्लॉग्स का सर तुर्कों से छीनकर अपने कब्जे में कर ले, मगर उसे कामयाबी ना हुई और आखिरकार वो भी बकिया ईसाई दस्तों के साथ बमुश्किल जान लेकर भागा। लेकिन इससे कबल इत्तेहादी फौजों का एक बड़ा हिस्सा कत्ल हो चुका था। शाह लॉर्ड स्लॉग्स के अलावा मकतूलीन में दो मशहूर बिशप और बाज निहायत मुमताज फौजी अफसर भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा इबरत अंगीज दाश कार्डिनल जूलियन की थी जो मुआहदा जजेडियन की शिकस्त का खास मुहर्रिक और ईसाइयों की हिलाकत का असली सबब था। जिस गुनाह को अपने सर लेकर उसने हंगरी की कौमी मजलिस को उस्मानी मकबूजात पर हमला करने के लिए आमदा किया था उसकी नाश उसके वबाल का एक ऐसा मुर्का थी जो मुकाफात अमल की खुदाई कानून को फातेह मफतूह दोनों के सामने मुजस्म शक्ल पेश कर रही थी। इस जंग के नताइज। जंग वारना के बाद हंगरी पर तुर्कों का कब्जा तो फौरन ना हो सका लेकिन सर्बिया और बोस्निया की ममलिकतें मुकम्मल तौर पर फतेह कर ली गईं। ये दोनों जो यूनानी कलीसा से वाबस्ता थीं, दौलत उस्मानिया के जेर तसल्लुत आना भी चाहती थीं, क्योंकि होनियाडे की कामयाबी की सूरत में उन्हें बजबर लातिनी कलीसा में दाखिल करने की धमकी दी गई थी। सर्बिया का मुआरिख रैंकी नकल करता है कि एक बार जॉर्ज ब्रेनकोविच ने होनियाडे से दरियाफ्त किया कि उसे कामयाबी हासिल हुई तो मजहब के मुतालिक उसका रवैया क्या रहेगा। होनियाडे ने जवाब दिया था कि मैं सर्बिया को रोमन कैथोलिक मजहब कबूल करने पर मजबूर करूंगा। उसके बाद ब्रेनकोविच ने यही सवाल मुराद से किया। उसने जवाब दिया कि मैं हर मस्जिद के पास एक गिरजा बनवा दूंगा और लोगों को पूरी आजादी हासिल होगी कि अपने अपने मजहब के मुताबिक ख्वाह मस्जिद में जाकर इबादत करें ख्वाह गिरजा में। इसी तरह कलीसा रोमा की मजहबी तायदियों ने बोस्निया की तस्खीर में भी तुर्कों की मदद की और 8 रोज के अंदर बोस्निया के 70 किलों ने उस्मानी फौजों के लिए अपने फाटक खोल दिए। बोस्निया का शाही खानदान मिट गया और उसके बहुत से मुमताज उमरा इस्लाम के हल्के बगोश हो गए। यनीचरी की बगावत। اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد مراد نے تاج و تخت پھر شہزادہ محمد کے حوالے کیا اور ایدین کی پرکیف فضا میں علماء و مشائخ کی صحبتیں دوبارہ شروع ہوئی۔ لیکن اب کی بار بھی یہ عزلت پسندی راست نہ آئی۔ وارنہ کی شکست نے عیسائیوں کی قوت کو بالکل توڑ دیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کو اب کسی خارجی خطرے کا خوف نہ تھا، لیکن محمد کی کمسینی سے خود یعنی چری نے فائدہ اٹھانا چاہا اور تنخواہ کے اضافے کا مطالبہ پیش کیا۔ محمد کے انکار پر انہوں نے بغاوت کر دی اور ادرنا میں قتل و غارت کا بازار ایسا گرم کیا کہ وزرائے سلطنت نے مجبور ہو کر مراد سے بمنت استدعا کی کہ زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر اس فتنے کو فرد کرے۔ چنانچہ مراد کو بعد ناخواستہ ایدین کا سکون پرور ماحول پھر چھوڑنا پڑا۔ اس کے ادرنا پہنچتے ہی باغیوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور شہر میں امن قائم ہو گیا۔ دو بار کے تجربے سے مراد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ محمد میں ابھی سلطنت کے سنبھالنے کی کافی قابلیت پیدا نہیں ہوئی، چنانچہ اس نے پھر تخت چھوڑنے کا قصد نہیں کیا بلکہ بقیہ زندگی امور سلطنت کے سر انجام دینے میں گزار دی۔ بادشاہوں کے تخت سے دستبردار ہو جانے کی متعدد مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ ان میں سے بعض کا حالات سے مجبور ہو کر دوبارہ انا نے سلطنت کو ہاتھ میں لینا بھی ثابت ہے، لیکن دوسری بار تخت چھوڑ کر پھر سلطنت کی ذمہ داریوں کو اپنے سر لینا ایک ایسا استثنائی واقعہ ہے جو صرف مراد ثانی کے ساتھ مخصوص ہے اور جس کی کوئی نظیر تاریخ کے کسی دور میں نہیں ملتی۔ گبن کے نزدیک مراد کی زندگی اور سیرت کا سب سے زیادہ مؤثر واقعہ یہ ہے کہ یہ فلسفی سلطان دنیاوی عظمت کی بے حقیقی سے آگاہ ہو کر 40 سال کی عمر میں دوبارہ تخت سے علیحدہ ہو گیا۔ لیکن اب تخت پر آنے کے بعد مراد کی زندگی کے بقیہ 6 سال تقریباً تمام تر میدان جنگ میں ہی گزرے۔ سب سے پہلے اسے موریا کی طرف توجہ کرنی پڑی، جہاں شہنشاہ قسطنطنیہ کے دو بھائی قسطنطین اور تھامس علیحدہ علیحدہ حصوں پر حکمران تھے۔ قسطنطین نے اپنے مقبوضات کے تحفظ کے لیے خاکنہ کورنت کی قلعہ بندی کی اور ادھر سے اطمینان کر لینے کے بعد تھیبس کے شہر پر، جو اس سرحد سے قریب سلطنت عثمانیہ کا مقبوضہ تھا، دفتن حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کی اطلاع پا کر مراد فوراً موریا کی طرف روانہ ہوا۔ گورنت کا مضبوط قلعہ اس کی راہ میں کسی قدر حائل ہوا، مگر عثمانی توپوں کی گولہ باری کے سامنے وہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ عثمانی فوج میں توپوں کے استعمال کا یہ پہلا موقع تھا۔ گورنت کی فتح کے بعد موریا کا راستہ بالکل صاف ہو گیا اور قسطنطین اور تھامس کے لیے اظہار اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہ گیا۔ انہوں نے خراج دینا منظور کر لیا اور موریا بھی دولت عثمانیہ کی بازگزار ریاستوں میں شامل کر لیا گیا۔ کوسوا کی دوسری جنگ۔ وارنا کی شکست کے بعد ہونیاڈے ترکوں سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس کے دامن شہرت پر وارنا کا داغ بہت ہی بدنما تھا، چنانچہ اس نے 4 سال کے اندر 80,000 کی ایک زبردست فوج پھر جمع کر لی اور دریائے ڈینوب کو عبور کر کے سربیا میں داخل ہوا۔ یہاں ہنگری، سربیا اور بوسنیا کی فوجیں متحد ہو کر مراد کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئی۔ سربیا اور بوسنیا نے جنگ وارنا کے بعد دولت عثمانیہ کی سیادت قبول کر لی تھی، مگر ہونیاڈی کی کوششوں سے یہ دونوں حکومتیں اپنے معاہدے سے منحرف ہو گئیں اور مکمل آزادی کی خواہش انہیں مراد کے بالمقابل میدان جنگ میں پھر کھینچ لائیں۔ یہ قوت آزمائی کوسوا کے اسی میدان میں ہوئی جہاں تقریباً 7 سال پیشتر مراد اول نے سربیا کی طاقتور سلطنت کو شکست دے کر اسے اپنا مطیع بنا لیا تھا۔ 3 روز کی شدید جنگ کے بعد 18 شعبان 852 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1448 عیسوی میں مراد نے ہونیاڈے کی متحدہ افواج کو بری طرح شکست دی۔ کوسوا کی اس دوسری عظیم شان جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سربیا کی آزادی سلب کر لی گئی اور وہ چند سال بعد سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ مراد نے بوسنیا سے سالانہ خراج قبول کرنے پر اکتفا کیا۔ اسکندر بک۔ اس درمیان میں البانیا نے ایک نیا فتنہ پیدا اس درمیان میں البانیا میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا تھا۔ مراد کے ابتدائی عہد حکومت میں البانیا کی ایک ریاست کا امیر جان کیسٹریاٹ دولت عثمانیہ کا مطیع ہو گیا تھا۔ بطور ضمانت اس نے اپنے 4 لڑکے مراد کی خدمت میں بھیج دیے تھے۔ ان میں سے 3 تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ 4th لڑکا جارج کیسٹریو زندہ رہا اور اس کی ہونہاری اور فراست نے بہت جلد سلطان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ مراد نے اپنی ذاتی نگرانی میں جارج کو اسلامی اور فوجی تعلیم دلوائی اور اس کی لیاقت اور شجاعت سے خوش ہو کر محض 18 سال کی عمر میں اسے ایک سنجق کا حاکم بنا دیا اور اسکندر بیگ کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ جان کسویوٹ کا جب انتقال ہوا تو مراد نے اس کی ریاست سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی۔ یہ بات اسکندر بیگ کو بہت ناگوار گزری، مگر اس نے ایک عرصے تک اپنے اندرونی جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جب 847 ہجری بمطابق 1443 عیسوی میں ہونیاڈے کے مقابلے میں عثمانی فوج کو شکست ہوئی تو اسکندر بیگ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے باپ کی ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ایک روز وہ رئیس آفندی یعنی سلطان کے چیف سیکرٹری کے خیمے میں تھا، دفتن داخل ہوا اور اس کے گلے پر خنجر رکھ کر البانیا کے مضبوط شہر آخ حصار، جس کا قدیم نام کرویا تھا، اس کے ترک افسر کے نام ایک حکم نامہ لکھوایا کہ شہر اور اس کے ملحق علاقے بحیثیت گورنر کے اسکندر بیگ کو دے دیے جائیں۔ یہ تحریر حاصل کرنے کے بعد اس نے رئیس آفندی کو فوراً قتل کر دیا اور اسی وقت البانیا کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخ حصار پہنچ کر اس فرمان کے ذریعے سے وہ شہر پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ارتداد کا اعلان کیا اور دین عیسوی کی حمایت اور البانیا کی آزادی کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ البانیا کے مختلف جرگوں کے سردار اس کے علم کے نیچے جمع ہونے لگے۔ ان کی مدد سے اس نے متعدد قلعوں پر قبضہ کر لیا اور پھر ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے آبائی علاقوں میں داخل ہوا۔ اس کے بعد تمام قومی امرا نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ تقریباً 25 سال تک وہ ترکوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ البانیا کے پیچ در پیچ پہاڑی دروں کی وجہ سے عثمانی فوجوں کو کھل کر لڑنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اور متعدد کوششوں کے باوجود البانیا مراد کی حیات میں پوری طرح مستقر نہ ہو سکا۔ مراد کی وفات 5 محرم 855 ہجری 9 فروری 1451 عیسوی کو مراد نے ادرنا میں وفات پائی۔ تہجیز و تکفین قدیم پایا تخت بروسا میں ہوئی۔ مراد کے عدل و انصاف اور شریفانہ اوصاف کا اعتراف اس کے دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ یونانی مورخین بھی اس کی فوجی قابلیت کے علاوہ اس کی اخلاقی عظمت کی شہادت دیتے ہیں اور اس بات میں ترک مورخین کے ہم نوا ہیں۔ لارڈ ایورسلی، جس کے قلم سے آل عثمان کے محاسن کا اعتراف بہت شاذ ہوتا ہے، مراد کے عہد حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس کی حکومت پر نظر ڈالنے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے توسیع سلطنت کے مقصد سے لڑائیاں لڑی۔ تقریباً ہر جنگ کے لیے وہ مجبور کیا گیا۔ 3 بار امیر کرمانیہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، ہر بار مراد نے اس کو شکست دی اور کرمانیہ کو صرف ایک بازگزار ریاست بنا لینے پر قناعت کی اور اس کی آزادی کو فنا کر کے اسے سلطنت میں ضم کر لینے پر اصرار نہیں کیا۔ یہ دکھایا جا چکا ہے کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کا طرز عمل کس قدر غدارانہ تھا اور مراد اس کے مقبوضات کے دائرے کو تنگ سے تنگ کر دینے میں کس درجے حق بجانب تھا۔ اسی طرح سالونیکا پر بھی مراد کا حملہ، جبکہ وہ شہر جمہوریہ وینس کے ہاتھ میں تھا، بالکل حق بجانب تھا، کیونکہ شہنشاہ قسطنطنیہ کو اسے فروخت کرنے اور ایک غیر حکومت کو وہاں قدم جمانے کی جگہ دینے کا کوئی حق نہ تھا۔ شمالی سرحد پر جو لڑائیاں ہوئی ان میں مراد کو اہل ہنگری اور ان کے حلیف مسیحی طاقتوں کی جارحانہ اقدام سے مجبور ہو کر میدان میں آنا پڑا تھا۔ اتحادیوں نے تلوار سے فیصلہ چاہا اور فیصلہ ان کے خلاف ہوا۔ گبن ایک ترک مورخ کا بیان نقل کرتا ہے، سلطان مراد نے 49 سال کی عمر پائی اور 30 سال 6 مہینے اور 8 روز حکومت کی۔ وہ ایک عادل اور شجاع فرمان روان تھا، نہایت کشادہ دل، مستقل مزاج، عالم، رحم دل، پابند مذہب اور فیاض۔ وہ اہل علم اور ان تمام لوگوں سے جو کسی علم یا فن میں کمال رکھتے تھے محبت کرتا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا۔ وہ ایک نیک شہنشاہ اور ایک جلیل القدر سپہ سالار تھا۔ کسی شخص نے مراد سے زیادہ اس سے بڑی فتوحات نہیں حاصل کی۔ اس کے عہد حکومت میں سپاہی ہمیشہ فتح یاب تھا اور شہری خوشحال اور مامون تھے۔ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتا تو سب سے پہلے وہاں مسجدیں اور کارواں سرائیں، ہسپتال اور مدرسے تعمیر کراتا۔ ہر سال وہ 1000 طلائی سکے سادات کی نظر پیش کرتا اور 2500 مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے دیندار لوگوں کے لیے بھیجتا۔ اس کے بعد گبن خود اپنی تحقیق لکھتا ہے، مراد کے عدل و انصاف اور بردباری کی تصدیق اس کے طرز عمل نیز خود عیسائیوں کی شہادت سے ہوتی ہے، جن کا خیال ہے کہ اس کے عہد حکومت کی خوشحالی اور اس کی پرسکون موت اس کے غیر معمولی اوصاف کا صلہ تھی۔ اپنی عمر اور فوجی قوت کے دور شباب میں بھی اس نے شاز ہی کسی میدانی جنگ میں قدم رکھا، جب تک پہلے دشمن کی طرف سے اس کو جنگ کے لیے کافی طور پر برانگیختہ نہ کیا گیا۔ دشمن کے متی ہو جانے کے بعد فاتح سلطان اپنے ہتھیار کو کھول کر رکھ دیتا تھا، اور صلح ناموں کی پابندی میں اس کا عہد ناقابل شکست اور مستحکم تھا۔ حملے کی ابتدا عموماً اہل ہنگری کی طرف سے ہوا کرتی تھی۔ اسکندر بیگ کے خلاف اس کو اشتعال خود اسکندر بیگ کی بغاوت کی وجہ سے پیدا ہوا، اور کرمانیا کے غدار امیر کو سلطان نے دوبارہ زیر کر لیا اور دونوں مرتبہ معاف کر دیا، قبل اس کے کہ وہ موریا پر چڑھائی کرے۔ تھیبس پر موریا کا فرمان ارواں اچانک حملہ کر چکا تھا۔ جہاں تک سلوینیکا کی فتح کا تعلق ہے، بایزید کا پوتا اہل وینس کی تازہ خریداری کو زیر بحث لا سکتا تھا، اور قسطنطنیہ کے پہلے محاصرے کے بعد سلطان کو پھر کبھی پلیولوگس کی مصیبت، غیر موجودگی یا اذیتوں کی بنا پر سلطنت بازنطینی کے بجھتے ہوئے چراغ کو گل کر دینے کی ترغیب نہیں ہوئی۔